yani mesela ağzına parama sokarak, şunu yaparak olaya midesi bozulmuştur. Tok kanı yemiştir, iftar fazla yemiş, kaçırmıştır iftara mesela, börekte ağır şeyleri kaçırmıştır. Onun çerezmenizi yemiştir ondan sonra da tok karına yedilerin oldu bu sefer, tam mide karıştı, bozuldu. Dedim kusma muhteremler, aslında kusma midenin sigortası muhteremler, kusma muhteremler böyle. Allah'ın rahmeti kusma muhteremler böyle. Yani bir gıda eğer mideye de bozulmuşsa, o gıda zararlıdır muhteremler böyle. O gıda zehirlenmiştir böyle, zararlıdır. Onu beden kabullenmiyor muhteremler böyle. Onun için mide bulanıyor, bunu atma dışarı çalıyor muhteremler böyle. Bunu atmaya çalışıyor. Onun için eline geldiği kadar iftira hafif, sahura ağır yapmak muhteremler böyle. İnsan gece kalkınca sahura, daha ağır yensin sahurda. Uzun günler mesela, iftira hafif olması gerekiyor. Gerekiyor. Demek ki bir kimse kendi isteğiyle birisi bozuldu, parmağını soktu, eğirdi, geğirdi, kusma uğraştı, kustu. Az da olsa orucu bozuldu muhtemelen böyle. Ama kabahat değil. Yani güne gün kaza gerekiyor bunlar böyle. Güne gün kaza gerekiyor. Bir de muhtemelen hanımlar tabii, onun adet gün tutmaz oruçları adet günlerinde. Tutmazlar da günah muhtemelen böyle. Yani sahabede günah da var. Tutmaz da böyle. Bir hanım Ramazan'da oruçluyken adetini gördüğü anda orucu bozuldu muhtemelen böyle. Hatta bir şey yemesi anda daha makbul muhtemelen böyle. Oruçluya benzemesi için böyle. Yani akşama ezanında 10 dakika bile kalmışsa, 10 dakika bile kalmışsa bahtaki adetini gördü, bunu fark etti. Hemen bir damlası bir şey olsun böyle, alması daha iyi muhtemelen böyle. Fakat mesela adete değil de oruç adetiyken de oradan kesilse. Bir de kalan günde bir şey yememesi makbuldür böyle. Yememesi gerekiyor. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Çok vakfı mesela muhteremler böyle. Bir kimse, erkek, kadın. O sağlamlı, sıhhatli oruç tutabilir yani böyle. Tutabilir. Orucu niyet etmiş. Niyet etmiş. Oruç tutarken böyle. Orucunu kaçtan bozdu. Ne oldu buna? Kefaret gerekiyor muhtemelen. Kefaret. 60 gün. Aslında bir külü azalır. Aslında bir külü azalı gelir böyle. Külü olmayınca 2 ay oruç duruyor. Kabir aylara göre böyle. 60 gün. Bunun kefareti. Kazası bir gün ayrı o kaza böyle. O böyle böyle. Şimdi bir insan diyelim ki bir kadına, hanıma, kadın oruçluyken artık bunaldığı neyse orucunu bozdu muhtemelenler. Gaza geliyor, orucunu bozdu muhtemelenler. Boşlandı, cezalandı 60 güne. O gün adet gördü, kefaret düştü muhtemelenler. Yani o gün demek ki kadın mesela orucunu kaçtan bozdu, kefaret orucuyla mükellef kılındı, cezalandı, 60 gün tutması gerekti. Ama o gün ne oldu mesela? Adını gördü, ondan düştü kefaret muhtemelenler. Yine erkeği bir de kadın. Orucunu kaçtan bozdu, sağlam sıhhatli. Orucunu kaçtan bozdu. O gün hastalandı birdenbire ama. O gün birdenbire hastalandı, ağır bir hastalandı. Yine ondan kefaret düşüyor muhtemelen. Güne gün gerekiyor muhtemelen böyle böyle. Daha tabii çok uzun bu konular muhtemelenler. Yani ana hakları, her başa gelen bunlar, bu şekilde. Hepimiz Ramazan barak olsun muhterem inşallah böyle. İnşallah barın olsun inşallah, nasip olsa inşallah, nasip olursa devam eder inşallah böyle. Lillahi Teala Fatiha.